sikini ekomi delikambo. Mato salinga nini ye, soki olingi ye lobelanga. Monte ma pasi edi ye, nabanzi mato moye. Tambola moke na banzikini ekomi delikambo. Mato salinga nini ye, soki olingi ye lobelanga. Motema pasi edi ye, na banzi mato moye. Na sala nini edi ye, mato kawayo mobali. Tambola moke na banzikini ekomi delikambo. Mato salinga nini ye, soki olingi ye lobelanga. Motema pasi edi ye, na banzi mato moye. Na sala nini edi ye, mato kawayo mobali. Mato mama mina kupenda, mama miye. Nita kufa ta kufa bure, na mapendo. Osikie wepenzi wangu, ni kwambie. Mwana uma na pata tabu, juu ya mawazo. Mawa.